μαθηματική παράσταση είναι μία έκφραση των μαθηματικών που περιέχει μόνο αριθμούς. Τον ορισμό μπορείτε να βρείτε στο σχολικό βιβλίο των μαθηματικών της 3ης Γυμνασίου και στη σελίδα 25.